TNT? Wyślij darmową przesyłkę międzynarodową do 100 kg do jednego z 24 krajów w Europie. Wypróbuj nas osobiście. Wejdź na tnt.com.pl. TNT. The People Network. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po Donaldzie Tusku Ewa Kopacz w Platformie Obywatelskiej oficjalne przekazanie władzy. Berlin odrzuca wniosek o status mniejszości narodowej dla Polaków, bo nie są ludnością tradycyjnie osiadłą w Niemczech. Ponad 28 milionów dolarów na walkę z ebolą, taką sumę chcą przekazać afrykańscy biznesmeni. To już prawdziwy koniec ery Donalda Tuska w PO. W Platformie doszło do oficjalnego przekazania władzy. Na czele partii stanęła premier Ewa Kopacz. Zmiana dokonała się podczas konwencji ugrupowania w Warszawie, a była konieczna, bo 1 grudnia Donald Tusk obejmie stanowisko szefa Rady Europejskiej. Najpierw był film specjalnie zmontowany dla Donalda Tuska, potem ustępujący szef PO przemówił. Wyraźnie wzruszony dziękował za ostatnie 13 lat w Platformie. Nie ukrywam, że to były najważniejsze lata w moim życiu. Prosił też członków PO, by byli z nową przewodniczącą Ewą Kopacz, tak samo jak byli z nim. Na zakończenie swojego wystąpienia Tusk przekazał biało-czerwony szalik z napisem Polska Ewie Kopacz. Wyjaśniał, że jest to szalik, który przyniósł szczęście Bronisławowi Komorowskiemu w wyborach prezydenckich i jemu w staraniach o unijne stanowisko w Radzie Europejskiej. I to były moje ostatnie słowa jako polskiego polityka, przewodniczącego Platformy. Żegnam Was serdecznie, będę trzymał kciuki i wierzcie mi, wszystko co będę mógł zrobić dla Polski tam w Europie, zrobię, bez chwili wahania. Żegnamy Donalda Tuska, przewodniczącego PO, ale witamy Donalda Tuska, prezydenta Europy, mówiła Ewa Kopacz. Dziękowała za zbudowanie partii i prowadzenie jej do licznych zwycięstw. Tak łatwo nie odejdziesz. Bardzo byśmy chcieli, żebyś nadal był naszym przewodniczącym, honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Premier Ewa Kopacz podarowała także Donaldowi Tuskowi biało-czerwone pióro wieczne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. O konwencji Platformy w Warszawie mówił podczas konwencji PiSu w Szczecinie Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że te przedstawienia, które można było obejrzeć w telewizji, nie zostaną przyjęte z dobrą wiarą i nie zostaną potraktowane jako coś, co pokazuje prawdę. Apelował też, nie dajmy się nabrać, a rządzącym zarzucił zbudowanie systemu, który służy mniejszości i za nic ma interesy większości obywateli. Jest też brak nadziei, takie przeświadczenie wielu Polaków, że tak być musi, że nic się nie da zmienić. Da się zmienić. Są plany takiej zmiany. Są takie plany i można je zrealizować. Te plany są zawarte w naszych programach. Te plany są zawarte w programach naszych sojuszniczych partii. Razem idąc do przodu możemy zwyciężyć, możemy zmienić Polskę. Członków swojej partii Jarosław Kaczyński namawiał do ciężkiej pracy do ostatnich dni przed wyborami samorządowymi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Berlinie odrzuciło wniosek Związku Polaków w Niemczech. Domagał się on przyznania mieszkającym w tym kraju Polakom statusu mniejszości narodowej. Ale niemieckie MSW odmówiło, bo jego zdaniem Polacy nie spełniają warunków koniecznych do uznania ich za mniejszość narodową. Nie są, jak tłumaczy ministerstwo, ludnością rodzimą i tradycyjnie osiadłą na tych terenach. Afrykańscy biznesmeni założyli specjalny fundusz do walki z epidemią wirusa ebola. Na spotkaniu w Addis Abebie w Etiopii zapowiedzieli, że przekażą na ten cel ponad 28 milionów dolarów. Za ich pieniądze do Gwinei, Sierra Leone czy Liberii ma zostać wysłanych co najmniej 1000 pracowników służby zdrowia. Tymczasem, jak podaje charytatywna organizacja Lekarzy bez Granic, w Liberii już nie przybywa chorych na ebolę. W jednym z centrów leczenia w Liberii nie ma żadnego pacjenta, twierdzi organizacja. To jednak nie jest jeszcze początek końca epidemii. Liczba nowych zachorowań przestaje rosnąć, ale nie możemy tracić czujności. W hrabstwie Montserrado sytuacja jest pod dużo większą kontrolą niż 6 tygodni temu, ale nie oznacza to, że zbliżamy się do zera, jeśli chodzi o nowe zachorowania. Mówi Debra Malak, ambasador USA w Liberii. Lekarze bez granic ostrzegają, że nowych zachorowań zachorowań może jeszcze szybko przybywać w Gwinei i Sierra Leone. Do tej pory na ebolę zmarło prawie 5 tysięcy ludzi z 14 tysięcy zarażonych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ma być perłą w zbiorach tamtejszego Muzeum Lotnictwa. Wydobyty z morskiego dna wrak samolotu Douglas A-20 jest już w drodze do Krakowa. Amerykański bombowiec został zestrzelony podczas II wojny światowej i leżał w wodach Bałtyku kilkadziesiąt lat. Operacja jego wydobycia kosztowała 200 tysięcy złotych. Wrak z dna udało się podnieść dopiero za drugim razem. Bombowiec okazał się cięższy niż wynikało to z szacunków, mówi Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa. Okazało się, że w zbiornikach do pełna jest takiego mołu, więc nagle się okazało, że ten samolot nie waży 6-7 ton, tylko 20. Samolot, choć spędził pod wodą dziesiątki lat, to nie jest w najgorszym stanie. Zaraz po jego wydobyciu w porcie wojennym w Gdyni archeolodzy i konserwatorzy rozpoczęli pierwsze prace. No przede wszystkim usunęli różnego rodzaju tam małże, muszelki. Ale oprócz tego we wraku odkryto karabiny maszynowe, różnego rodzaju urządzenia pokładowe, słuchawki pilotów, radio i pasek do zegarka. Konserwacja samolotu potrwa przynajmniej 3 lata. Zachowany niemal w całości Douglas A-20 to unikatowy eksponat. Z czasów II wojny światowej ocalało zaledwie 12 egzemplarzy tego samolotu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Chelsea London lepsi w hicie w Premier League. Wczesnym popołudniem odprawili na Anfield Liverpool 2-1. The Blues oczywiście nadal prowadzą w tabeli i ciągle nie ponieśli ani jednej porażki. W Niemczech Robert Lewandowski w wyjściowej jedenastce Bayernu Monachium w wyjazdowym meczu z Eintrachtem Frankfurt, ale gole dla Bawarczyków strzela tylko Thomas Müller. Do 70 minuty zdążył ustrzelić hat-tricka i Bayern prowadzi 3-0. Jeszcze więcej goli w spotkaniu Hoffenheim z FC Köln. Tam już po pierwszej połowie był remis 3-3. Na razie wynik się nie zmienił, a co ważne z naszego punktu widzenia, pierwszą bramkę dla zespołu z Kolonii i swoją pierwszą bramkę w Bundeslidze zdobył Paweł Olkowski. W naszej T-Mobile Ekstraklasie zębami zgrzytają kibice Lechii Gdańsk. Biało-zieloni znów rozczarowują, bo znów przegrywają i to nie z jakimś potentatem. Korona Kielce okupuje od początku sezonu dolne rejony tabeli, ale w Gdańsku sobie radzi i wygrywa na kwadrans przed końcem 2-0. O 18:00 GKS Bełchatów zagra z Krakowią, o 20:30 Wisła spotka się w Krakowie ze Śląskiem Wrocław i zapowiada się ciekawy mecz. Jeszcze ciekawiej pod Wawelem będzie koło godziny 23:00. Wtedy na ring wyjdą Tomasz Adamek i Artur Szpilka. Kibiców w Polsce oczywiście interesuje starcie młodego ze starym, czyli 25-letniego Szpilki z 37-letnim Adamkiem. Różni i dzieli ich wszystko, mówi Andrzej Kostyra, komentator Polsatu. Z jednej strony... Nadzieja polskiego boksu, bokser, który jest teoretycznie na takiej wschodzącej linii, chociaż ta przegrana z Jenningsem troszeczkę załamała go, tak jak kurs akcji giełdowych na Wall Street. No i z drugiej strony Tomek Adamek, wielkie doświadczenie, sukcesy amatorskie, sukcesy zawodowe, mistrz świata dwóch wag, pretendent do Mistrzostwa Świata w ciężkiej. To jest naprawdę walka, na którą kibice czekają. Pojedynek odbędzie się w największej hali sportowej w Polsce w obecności podobno kompletu widzów. Kraków, Tomasz Gorazdowski. A ów komplet to 17,5 tysiąca kibiców. W tenisowym świadku ostatni akord sezonu u pań. Finał Pucharu Federacji. Czechy kontra Niemcy. Po pierwszych meczach singlowych bardzo blisko wygranej są Czeszki. Swoje spotkania w dwóch setach wygrały i Petra Kwitowa i Lucy Szafarzowa. Kwitowa pokonała Andrę Petkowicz, Szafarzowa Angelikę Kerber. W nocy przejaśnienia możliwe na zachodzie i w centrum kraju. W innych regionach synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, ale nad ranem wszędzie trzeba będzie uważać na mgły. Jutro chmury na zmianę z przejaśnieniami na południu i północy. W innych regionach nadal może przelotnie padać. Od 9 stopni na zachodzie do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Ford Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny.

La Belle Époque z płyty Tiger Drottningen, co podobno znaczy The Tiger Queen. Zespół Kent z najnowszego swojego albumu. Nie zwracałem jakoś szczególnej uwagi przez ostatnie lata na nowe płyty Joachima Berga i jego zespołu, no ale tak się stało na szczęście, że Tiger Drottningen to jest porcja świetnej muzyki popowej, żeby nie było żadnej wątpliwości, ale znakomicie zaaranżowanej i fajnie zrobionej. Na przykład, powiem to, do radia, no bo czemu nie? Z drugiej strony, Kent. Gość za mniej więcej 4 minuty, spotkanie z facetem, który, nawet nie wiem, zapytam go o to, śpi z przytulankami albo bez tych przytulanek. W każdym razie jego ostatnia płyta jest bardzo ważną, o czym już niejednokrotnie mówiłem, i on też dzisiaj ważne komunikaty Państwu w sprawie zespołu swojego przekaże. Tymczasem wracamy do płyty jubilatki. 30 lat temu, pod koniec września, ukazała się płyta Some Great Reward zespołu Depeche Mode. I zaczynała się ta płyta, czy zaczyna się wciąż przecież, moim zdaniem w sposób dziwacznie sadystyczny, bo kiedy słyszę to duszne brzmienie utworu Something to Do, od razu mam przed oczami mnóstwo dziwnych przyrządów, takich jak ćwieki, jak łańcuchy, jak duże podkute metalem buciory. Zresztą o skórzanych butach w tej piosence jest mowa. No i po tym dusznym wstępie w ogóle cały utwór robi wrażenie, jakby muzyką gdzieś się ekstra spieszyło, jakby mieli opuścić studio za chwilę i nagrać wszystkie piosenki w ciągu 2 minut. Jakiś taki pęd dziwaczny. No a same słowa mówią o nudzie, mówią o depresji, i ta słynna pierwsza linijka, czy pierwsze linijki: My little girl, won't you come with me? Come with me and tell me, is there something to do? Depeche Mode. Tak. No dosyć brutalne. Ktoś kiedyś albo powiedział, albo napisał, że w brzmieniu tej płyty, chwilami w brzmieniu tego utworu jest coś artystycznie cwanego. Something to do. Tak zaczynała się płyta, czy zaczyna się płyta Some Great Reward. 30-letnia płyta już w tym roku. 30-letnia płyta zespołu Depeche Mode. 23 minuty po 17. Afrojax, czyli Michał Hoffman, czyli Afrokolektyw. Witam cię bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło po raz kolejny tutaj usiąść. No właśnie, a mi jest bardzo miło po raz kolejny cię gościć. Tym bardziej, że cały czas mam wrażenie, że 46 minut Sodomy to jest płyta, która w jakiś sposób słuchacza, odbiorcę pustoszy. O, mam nadzieję, taki był zamiar. Szkoda, spustoszyć, nie zostawić nic po prostu. Gołą ziemię. Szkoda, że właściwie teraz nie możemy państwu tego pokazać, co się w studiu dzieje. Właściwie nie dzieje się nic, ale mój rozmówca jest zakryty kapturem, jakiś członek wielkiej inkwizycji. Bo ja tak wolę, to mniej widzę świata, a świat mniej widzi mnie. To jest bardzo komfortowa sytuacja. Być może powiem jakąś totalną głupotę, ale muszę ci się z tego zwierzyć i to na antenie. Na otwartym sercu, na otwartym organizmie. Słuchając ostatnio płyty, a często jej słucham, naprawdę, często słucham tego nowego albumu. Słuchając tej płyty, ostatnio przyszło mi na myśl nazwisko, które nijak ma się do was, przynajmniej do waszej przeszłości. Nie wiem, jak się ma do teraźniejszości. Jacek Kaczmarski. Ach, no... Wiesz, no Jacek Kaczmarski jako pewien wzorzec Barda oczywiście ma się jakoś do tej płyty, bo to ta płyta jest taka trochę... poezją śpiewano. Nie wiem, czy słowo poezja jest tutaj na miejscu w odniesieniu do tekstów, ponieważ sam je napisałem, nie wiem, czy to jest poezja. Nie wiem, no ja bym bardziej powiedział, nie wiem, znaczy chciałbym, żeby ludzie mówili Włodzimierz Wysocki. To... A, okej. Okay. Zresztą nie, no Kaczmarski tłumaczył Wysockiego, więc są to jakieś byty pokrewne. Ale wiesz co, Michał, ja mam mnóstwo, jakby za każdym razem, za każdym przesłuchaniem nowych wrażeń na temat 46 minut Sodomy. Wrażenie kolejne jest takie, że niedoskonałość może być piękna, bo na tej płycie trochę niedoskonałości jest. Zamierzonej. Wiesz co, zamierzonej może nie do końca, wynikającej ze sposobu nagrywania. No ta płyta została nagrana w 3 dni, na setkę całkowicie, także no, kosztowało nas sporo nerwów przygotowanie do sesji. I potem w czasie sesji również chwytaliśmy się wszystkich dostępnych środków, żeby ją ukończyć o czasie, bo czas był krótki, a muzyki dużo do zagrania. Kolejne wrażenie jest takie, że te teksty, jak się tego słucha, to ma się wrażenie, jakby od urodzenia ktoś cię bardzo mocno co jakiś czas gryzł. Ktoś albo ja sam może siebie. W duszę. Sam się gryzę. Sam się gryziesz w duszę. W duszę. Może. Może. Wiesz, nie no, ja generalnie jestem dosyć ponurym człowiekiem, no, także... Nic dziwnego, że odniosłeś takie wrażenie. Ale tu ci trochę nie wierzę, bo my mamy kontakt ze sobą dosyć częsty i jakoś tego nie zauważyłem, ale być może wtedy, kiedy tego kontaktu nie mamy, kiedy trochę uciekasz do swojego świata, tak jest. Tak, ty jesteś moim słońcem, słuchaj. Nie. Słońce afro. No, cały czas mi się chce tego słuchać tych historii, bo dzisiaj ważny komunikat a propos koncertu, natomiast ja sobie ostrzę zęby i uszy na to, żebyście zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w jakiejkolwiek formie ten materiał. Ja w ogóle marzę o graniu koncertów z tym materiałem, ponieważ jakoś nie było nam to na razie dane z uwagi na nie wiem co właściwie, ponieważ problemy logistyczno-menedżerskie są, na szczęście udało mi się jakoś wyeliminować ze swojego życia, one są gdzieś obok, daleko. Będziemy grali nasz pierwszy koncert w ogóle w tym roku, w czwartek w warszawskim klubie sztuki i sztuczki, to jest przy Szpitalnej, to jest takie ścisłe centrum, takie zagłębie gastronomiczne miasta. Można sobie wpaść też, spróbować kuchni węgierskie przy okazji na przykład. No, to słuchaj, umawiaj się, no. Nie ze mną. Ja jestem, jak ci powiedziałem, ja nie jestem odpowiedzialny za nic. Ja tylko przyjdę i wykonam. Czy to słynne zdanie o ojcu, który kiedyś ci rzekł, że... Co on ci rzekł? Jeśli stawiać na jedną kartę? To niech to będzie dama. To jest prawda? No. Aczkolwiek, ty wiesz, cała ta piosenka, jak mnie mam za chwilę, jej posłuchamy, tak? Tak.

przez lata. Jeżeli mają Państwo czas, to proponuję zrobić takie doświadczenie i jeżeli mają Państwo płyty tego kolektywu, przesłuchać najpierw tę najnowszą, a później tak od końca do początku, do płyty pilśniowej, a później w drugą stronę, od płyty pilśniowej do 46 minut Sodomy. Myślę, że można o tym napisać może nie tyle księgę, ale małą książeczkę na pewno. Myślę, że tak, to coś takiego wprowadziłoby niechybnie w konfuzję i wymagało natychmiastowego sięgnięcia po środki znieczulające. Ale wiesz, muzyka ma zastanawiać. To jest jedna z jej funkcji, oprócz tego, że przynosić emocje. Gdybyśmy rządzili światem za chwilkę, ochroniarzem być. To jest właśnie, Michał, ten utwór. Przypomnę, Afrojax w naszym studiu. To jest ten utwór. To jest ten utwór, w którym słychać właściwie słychać wszystko. No. I słychać to, że płyta była nagrywana w 3 dni, co nie jest zarzutem. Mało tego, ten akurat kawałek był nagrany w ogóle w 3 take'i, bo jest długi, a taśma ma tylko 16 minut. Także 3 take'i i dziękuję. Jakby zmieniamy szpulę, jedziemy dalej. I to było na takiej szpuli bardzo szerokiej, tak? No 24-ścieżkowej, tak. Od wczoraj, od spotkania z Julią Marcel podczas obsesji, wbiłem sobie do głowy, że... No, jak ja lubię Julię Marcel. Naprawdę, świetna obsesja. Wbiłem sobie do głowy jedną teorię, że czasami zdarza mi się oceniać płyty po okładce, bo niby dlaczego nie? I tak mam, i trudno. O co chodzi z tym rysunkiem? Bo on jest, ja nie wiem, jaki on jest. Ja myślę, że przerażająco dziwny? Że ma wyrażać jakąś, nie wiem, degrengoladę, właśnie osłabienie władz umysłowych człowieka, nie wiem. Nie mam pojęcia, ponieważ ja się na wizualiach nie znam kompletnie. A okładkę wybrali moi koledzy z zespołu. No, tak, no, degeneracja, demoralizacja. Ale wiesz, to wcale tak nie wygląda, no bo powiedzmy sobie szczerze, las, siedzące... A tam wszystko jest symboliczne. Aha, rozumiem. Siedzące, znaczy pół kobieta, pół świnia, tak? No. Miś, matrioszka i dziewczynka, która w kobietę świnie strzela keczapem. Kompletnie tego nie kumam, krótko mówiąc. Zapytaj artystów. No. Ja jakiś powiedziałem. Nie jestem odpowiedzialny również za to. A już tak poważniej, Michał. Wiesz co, jak mówiłeś, znaczy teraz właściwie po upływie kilku dobrych tygodni to ci bardziej wierzę. Znaczy inaczej, rozumiem, dlaczego tak mówiłeś, że jesteś z tej płyty szalenie dumny. Jestem w dalszym ciągu. Ja też. Pierwszy raz udało mi się przekazać wykonawczo i literacko też, dobra, to nie wiem, czy to jest dobre słowo po raz kolejny, coś, o czym nie da się opowiedzieć. Coś, o czym nikomu bym nie opowiedział, włączając ciebie, włączając nawet moich własnych rodziców. Nawet gdybyś usiadł z nimi jak kumpel, jak przyjaciel, tak? Nigdy nikomu. No dobrze, no to najprostsze pytanie. Jak te teksty powstawały? Wysypały się z rękawa na papier? Właśnie o dziwo tak. To znaczy, wiesz, ja zwykle się szarpałem bardzo z tekstami i pisałem je bardzo powoli. A te poszły jakoś tak bardziej komfortowo. Nie? No i przede wszystkim miałem często takie poczucie przy poprzednich płytach, na próbach śpiewałem te teksty i mówię, o, niedobrze, niedobrze, do zmiany. Zaznaczałem sobie długopisem, dobra, to wylatuje. Nie? Teraz jakoś nie miałem takich refleksji. Może po prostu stałem się mniej samokrytyczny, nie wiem. Nazwałbyś to najbardziej spontaniczną płytą afrokolektywu? No, zdecydowanie. Kiedyś, jak byłem bardzo młodym człowiekiem i w podstawówce jeszcze, mogłem sobie co najwyżej pomarzyć o graniu muzyki i założeniu własnego zespołu, to pisałem sobie recenzję swoich własnych płyt z przyszłości. Naprawdę? Autentycznie. Jedna z nich miała być właśnie taka nagrana w 3 dni i totalny spontan. No to jest ta. Pięknie. Przypomnij o tym koncercie. 13 listopada, czwartek. Sztuczki, godzina 20, pewnie z hakiem. Cały materiał od deski do deski odegracie? Tak, raczej tak. No i parę oczywiście starszych piosenek w odpowiednio zmienionych aranżacjach. Bo... No właśnie, bo to jest fascynujące. Jak będzie teraz zespół Afrokolektyw grał swoje utwory z przeszłości? Czy w takiej formie hip-hopowej, bardziej organicznej jak wtedy? Czy za hip-hop się w ogóle chyba nie będziemy brali. Natomiast te utwory z poprzedniej płyty oczywiście no, będą takie bardziej rozhełstane. Piosenkowe. Tak jakby miały się na tej płycie najnowszej znaleźć, tylko by wyleciały, no, tam w jakimś procesie selekcji. Bo ta płyta ostatnia ma brzmieć jak koncert. No, miała brzmieć jak koncert, jakbyśmy wyszli na scenę i 46 minut i schodzimy, nie? I, no to teraz będzie taki koncert rozbudowany jeszcze o te starsze piosenki, acz brzmiące również w taki sposób, no jakby nam było jednocześnie smutno i wesoło. Smutno, bo świat jest okrutny, a wesoło, bo właśnie się wspomogliśmy czymś. O czym jest, gdybyśmy rządzili światem? Oczywiście o tym, że władza deprawuje. Ja sobie mogę o tym mówić, bo ja żadnej nie mam. I nie dążę, żeby mieć. Tyle. To jest bardzo krótkie, ale bardzo treściwe te opowieści. Bardzo mi się to podoba, że ty właściwie na takie pytania odpowiadasz o Bach, nie zastanawiając się, i jest tam, no tam są, no nie wiem, no tam jest 8 wyrazów i one wszystko mówią. Nie, już nie będę dopytywał. Michał, bardzo wam kibicuję. Uważam, tak jak powiedziałem ostatnio w Tonacji Trójki, że pod względem literackim to jest jedna z najważniejszych płyt, które się ukazały w Polsce w ostatnich kilku dobrych latach, bo ma swój ciężar, bo niełatwo ją zrzucić z barków, bo na tych barkach zostaje i ten odważnik coś nam robi. Jako człowiek łasy na komplementy, bardzo ci dziękuję. Afro Kolektyw, czyli Afrojax, czekam na was w Trójce. Przybędziemy. Gdybyśmy rządzili światem teraz. Światem, mój przyjacielu, nasze wnuki nie miałyby o czym już pisać. Gdyby tak było, o mój przyjacielu, półprzytomna insomnia poszłaby się wyspać. Piękna pogoda, te lody stale niby zwiastowałaby spacer wśród miłosnych wyznań. Niebo skąd silni by trzymali dla słabych wolność, kapcie, paszport i niech ta wizja trwa. Gdybyśmy tak rządzili światem, to by było najlepsze, o co można się modlić po raz pierwszy wspaniali my zawsze rozsądni. Gdybyśmy tak przejęli sceny, ach, to by było najlepsze i dla nas i dla nich, my tak samo rozsądni, lecz jakże wspaniali. Gdybyśmy tak, gdybyśmy my, wreszcie my. Kiedy mówię dość, to ma znaczyć dość. Dlatego nigdy nie mówię tak do siebie. Lajski jubel się winien dokonać, jakiś zbrodniarz ważyłby się przeczyć. Nie wiem, niech genialne jednostki albo choć znaczące intonują nasze credo, co siwieje. Paralitycy niech skaczą, głusi słuchają, niemi wrzeszczą, a niewidomi widzą nadzieję w nas. Gdybyśmy tak rządzili światem, to by było najlepsze, o co można się modlić po raz pierwszy wspaniali my zawsze rozsądni. Gdybyśmy tak przejęli sceny, to by było najlepsze i dla nas i dla nich, my tak samo rozsądni, lecz jakże wspaniali. Gdybyśmy tak rządzili światem, to by było najlepsze, o co można się modlić po raz pierwszy wspaniali my zawsze rozsądni. I kiedy już przejmiemy wolant, oni nijak nie pojmą, że dla wszech dwa plus dobra, by się popiół nie zjawił, dokładamy do ognia. A gdyby tak, pod ścianę ich wszystkich. mocne. Gdybyśmy rządzili światem, Afro kolektyw z płyty 46 minut Sodomy. Przy Myśliwieckiej 357 teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do zespołu Nothing. Grają ze sobą od 3 lat, pochodzą z Filadelfii, nazywają się Nothing. Brandon Setta, Dominic Palermo, Kylie Kimball i Nick Bassett. Zespół Nothing, ich debiutancka płyta Guilty of Everything. Tak się zaczyna. Hymn to the Pillory. Polecam bardzo gorąco. W środę to będzie nasza piosenka dnia. Russian Red, bardzo się z tego cieszę. Michael P. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. Then took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, the summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Jak nagrywała przeróbkę, no wydawałoby się banalnej piosenki. Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. To jednak było w tym głosie, w tym takim dziecięco-dorosłym głosie coś takiego ściskającego za gardło, że chciało się jeszcze więcej, jeszcze trochę. Russian Red, pani Lourdes, śpiewa ładne piosenki. Michael P. będzie taką piosenką najważniejszą w Trójce w najbliższą środę. No to jeszcze przed godziną 18 dwa razy Chain and the Gang. Well, I'm a choice, I'm not a child. You've got the choice to drive me wild. Make a choice to stay with me a little while. I make you choose me. Choose me over him. choose me over her and them, and you and even everything. Choose me over them, whatever's on the floor. But come and choose me, I'm not a child anymore. And once you make your choice, I think that you'll agree. I'm the choice for you, I'm the baby. Tytuł tej płyty oddaje bardzo wiernie zawartość i dźwięk, to jak to słychać, i odwrotnie. Minimum rock and roll. Projekt o nazwie Chain and the Gang. Czwarta ich płyta, dwa utwory, I am a choice, not a child. To było wcześniej. I przed chwilą Everything Worth Getting is Gone. No i jeszcze poprawka, bo pomyliłem się. Bije się w swą wątłą pierś. Utwór Michael P. w wykonaniu Russian Red będzie piosenką dnia w Trójce w czwartek, a nie w środę, tak jak państwu próbowałem wmówić i wcisnąć. Najbliższy czwartek to będzie główna piosenka dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Jeśli chodzi o program, audycji, on się za chwilkę pojawi, za kilka chwil na moim Facebooku. Zapraszam bardzo serdecznie na stronę i na stronę audycji Myśliwiecka 357. W najbliższych tygodniach plany są następujące. Ma nas odwiedzić Mr. John Porter.